إذن قال الشيخ حفظه الله: هذا من أمور الجاهلية وفريقشانا ففرقه نكتك مامو يكي جاهلية. المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد، وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مكتيتا مكتلفيانا كتك جامبو لردشيني كو الله نمتومي كلردشا كو الله نفيبي كلردشا كتك كتابو جا الله kulirudisha kwa mtume ni vipi? Kulirudisha kwa mtume wakati wa uhai wake, na kwa sunna hadithi wakati wa kufa kwake, mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Sasa tumekhtalifiana katika mambo ya maulidi, mambo ya bid'a, haturudini katika Qur'ani na sunna. Mbona hawataki? Ha? Turudini katika Qur'ani na sunna. Je, kuna dalili katika Qur'ani na sunna? Bali la, dalili ziko katika kinyume cha hayo mambo ya bid'a. Man hamila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ha? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa, linarudishwa. Ukiwaambia hivyo mubtadi wakwambia, ah, hii si dalili ya kukataa bid'a. Han dalili ya nini kama sikataa bid'a? Eti hii si dalili ya bid'a. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wakwambia, ah, hii si dalili ya kwamba maulidi hayafai. Eti wataka nasi ya maulidi. Kwamba man ahdatha fi amrina hadha maulidan. Allahu akbar. Wana mujadala wa batili hawa, mujadala wao ni wa batili hawa watu wa bid'a. Eti mpaka itajwe maulidi katika hadithi, man ahdatha fi amrina hadha maulidan fahuwa rad. Hapo ndio watakubali, ah, kumbe maulidi ni bid'a. Lakini fi amrina ma laysa minhu hawakubali watu wa bid'a. Eti hii si dalili ya kwamba bid'a ni haramu, imekatazwa, mpaka itajwe maulidan burda. Sasa kwani ilikuwa hapo hiyo budda mpaka itajwe? Budda imezushwa ni bid'a, itatajwa vipi sasa? Kwa hiyo hawataki kurudi katika Qur'ani na sunna, bali wanatoa istidlali za, yani za kubabia babia, za kujibandika bandika. Eti aya Allah ya suratul Ahzab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa maulidi yao, ah, maulidi vipi sasa hiyo? Eh, wakwambia hiyo dalili ya maulidi hiyo. Subhanallah, dalili ya maulidi iko wapi hapo? Dalili ya salatu ala nabii, hii ni salatu ala nabii, ni ibada. Sasa hapo wakwambia hiyo ni dalili ya maulidi. Maulidi iko wapi? Maulidi na salatu ala nabii si tofauti? Baina samai wal ardhi. Sasa wana zile dalili za kuji za kuchovya chovya zile. Si dalili yani. Ha? Si dalili, ni za madai madai tu. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Eti maulidi hiyo. La hawla wala quwwata illa billah. Sasa masahaba hawakujua tafsiri hiyo ya maulidi, mmekuja jua nyinyi watu wa bid'a. Ibn Abbas Bahar, eh, hakujua tafsiri hiyo, mmekuja tujua nyinyi. Kina Ibn Kathiri wote hawa, kina Tabari, kina Al-Qurtubi, kina Sa'di, hawakujua tafsiri hiyo, mwajua nyinyi watu wa bid'a. Warongo wa bwana. La hawla wala quwwata.